चाह तुझे, तुझे प्यार किया, दिन रात तेरा इंतजार किया। है सनम इतना बता, है कसम कुछ ना छुपा, मेरे बिना दिन कैसे ढला, कैसे जुदाई की रात कटी। मैंने चाह तुझे, तुझे प्यार किया, दिन रात तेरा इंतजार किया। मैंने चाह तुझे, तुझे प्यार किया, दिन रात तेरा इंतजार किया। मैंने चाह तुझे, तुझे प्यार किया। बेचैनियों का वो आलम कैसे तुझे मैं बताऊं। तन्हा मचलता था, करवट बदलता था, आगे भला क्या सुनाऊं। जागे जागे सोए सोए रहते थे हम खोए खोए। कितना मुझे बेकरार किया, मैंने चाह तुझे, तुझे प्यार किया, दिन रात तेरा इंतजार किया। मैंने चाह तुझे, तुझे प्यार किया, दिन रात तेरा इंतजार किया। मैंने चाह तुझे, तुझे प्यार किया। होके जुदा यार मेरे, मैंने मोहब्बत को जाना, क्या जिंदगानी थी, प्यासी कहानी थी, मुश्किल था तुझको भुलाना। सजाएंगे, रस्में निभाएंगे, मैंने चाहा तुझे, तुझे प्यार किया, दिन रात तेरा इंतजार किया। मैंने चाहा तुझे।